إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله ربكم واعلموا أنكم سترجعون إلى ربكم يوم الميعاد وسيجازيكم بكل بأعماله أيني ndugu zangu katika imani na wahusia samama na kuhusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala faqad faza almuttaqun kwa hakika amefaulu au wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu anna Allah azza wa jalla yaqul lakini pia jueni kwamba Allah mtukufu anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yale mambo ambayo wako nayo watu akabadilisha kama wana dhiki kama wana shida mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuzibadilisha hizo shida حتى يغيروا ما بانفسهم mpaka wao wenyewe kwanza wabadilishe yale yaliyo kwenye nafsi zao maana yake ni kwamba sisi tutatakikana tubadilike kwanza ndipo Allah subhanahu wa ta'ala naye atatubadilishia inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kubadilisha yale yaliyo kwa wanaadam yaliyo kwa watu matatizo majanga mbalimbali hatta yughayyiru ma bianfusihim mpaka wao wenyewe kwanza wabadilike katika nafsi zao kama ni muovu unafanya maasi basi watakikana ubadilike uache uovu uache maasi ndio Allah subhanahu wa ta'ala ataibadilisha hali yako ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وهاربيفو ومزغا بارنا بحريني كنيني ني بسبب يا يله yanayotumwa ni mikono ya watu hivyo ndugu yangu muislamu watu wengi wanalalamika kwa nini waislamu wako kwenye shida kwa nini waislamu wako kwenye majanga kwa nini kila kona waislamu wanapigwa vita kwa sababu gani mtu anatafuta sababu nini sababu ni wewe na wewe ndio sababu kana ajdaduna almuslimin Eleweni kwamba walikuwa babu zetu huko nyuma as-salafus salih, wema waliotangulia katika Waislamu, idha waqa'at alaihim hazima, inapotokea labda wakashindwa katika vita, min qibali al-a'da, katika upande wa maadui, kanu yufattishuna fi anfusihim, kwanza walikuwa wanatafuta katika nafsi zao wao wenyewe, wapi wamepunguza, wapi wanakosea, wamekosea kitu gani katika mambo ya sunna. Labda ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea shida haja wanusuru, kwa sababu Allah kaahidi, in tansurullaha yansurukum, mkimnusuru Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah naye atakunusuri, atakunusuruni. Sasa kumnusuru Allah wewe ni nini? Ni kukamatana na yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na yale aliyoyakataza. Basi salafu salih, wema waliotangulia, ilikuwa wakishindwa katika vita, yufatishuna fi anfusihim, wanatafuta katika nafsi zao, wayabhathuna an sababi hadhihi alhazima, watafuta sababu ni nini iliyopelekea mpaka washindwe, allati halat alaihim, ambayo imesababisha mpaka wao wakapata dhoruba ile. Fa idha wajadu fi anfusihim mukhalafata lisunnati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wakikuta katika nafsi zao, mtu ajichunguza yeye mwenyewe kwanza, wakikuta katika nafsi zao kwamba kuna mukhalafa ambao wameenda tofauti na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wanajua hii ndiyo sababu kubwa na hili ndio lilopelekea mpaka washindwe. Na wapa mfano mmoja, katika mwaka wa tatu hijiria tangu kuhama mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka Makka kuja Madina, mwaka wa tatu hijiria kulitokea vita ambavyo sababu yake ilikuwa ni vita vya Badri vilivyofanyika mwaka wa pili hijiria, ambavyo Makuraish makafiri waliuawa wengi takriban 70. Wakaenda kujipanga, wakasema tunaenda kulipiza kisasi kwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilivyofika mwaka wa tatu hijiria, wakaja katika mlima Uhudi kuja kupigana na Muhammad na jeshi lake. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawapatia amri wanajeshi, akaambia nyinyi wanajeshi 50, pandeni juu ya huu mlima Rumat, Jabal Rumat, msishuke, ni sawa sawa tumeshindwa au tumeshinda, hata mkituona tumepigwa mpaka twaliwa ni ndege wa juu waje kutula nyama zetu, nyinyi msishuke. Mtume alayhi salatu wassalam akawaeka watu 50 katika Jabal Rumat, akaambia msishuke abadan, lakini hapo hikima ni nini? Makafiri wakiwa wanapambana na Waislamu pale chini, hawa hapa juu ni silaha ambayo haitakiwi iondoke, kwa sababu wakiondoka wao makafiri watapanda wao pale juu, na kawaida mtu akiwa juu katika masuala ya vita, mtu mmoja akiwa juu, mmoja akiwa chini, yule wa chini atapigwa. Kwa hivyo nyinyi tulieni, tuachane nao huku chini, bakini hapo juu tu nyinyi, ili mradi wakiona kuna watu hapo hawatokuja. Kweli Waislamu wakapambana na makafiri katika vita vile, mpaka makafiri wakawa wanakimbia, wameshindwa, wengine wanauawa, wakakimbia kweli kweli. Mtume akawa anawafukuza na masahaba wake. Sasa wale waliobakia pale wakawa wanaokota ngawira zile, aliangusha mkuki, aliangusha panga, mwenye akimbia masahaba wanaokota. Sasa wakati ule alikuwa Khalid ibn al-Walid bado hajaslim, akaangalia mlima ule au kuta, ima Khalid ibn al-Walid au Abu Sufyan, au kuta mlima ule ni mtupu, wale waliokuwa ni mtume wote wameshuka chini nao waokota ngawira. Akasema hapa hapa ndio alikuwa anapasubiri, akajidai kukimbia huko uzunguka mlima. na kataa bonyeza wenzake kwamba nyinyi msikimbie sana, kimbieni kutegea tegea. Mkitaniona nimefika kwenye mlima pale juu, nyinyi rudini. Kweli yule bwana akakimbia, akaja akapanda yeye hapa juu. Wale walioamua watembee kutegea nao wakakita. Alafu wale waliokimbia nao wengine akaambia, nyinyi zungukeni mlima mtokezee na upande wa nyuma. Ikawa jeshi la Waislamu wale waliokuwa wanakimbizwa wamekita warudi, wakiangalia nyuma kuna watu nao wanakuja, wakiangalia kwenye mlima pale juu ni makafiri ndio wametawala. Hii yote ikasababisha masahaba wakauliwa takriban 70 akiwemo Hamza radhiallahu anhu. Kwa nini? Kwa sababu ya mukhalafatu sunnati nabi, kwenda tofauti na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hawajapata nusra mpaka walivyofanya firikiti wakarudi tena pale juu, ndio makafiri wakakimbia. Lakini Waislamu waliuliwa 70 kama vile walivyowaua makafiri kule Badri watu 70. Sababu kubwa nini? Ni kwa sababu ya kwenda tofauti na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo hii utamkuta mtu yeye ana uchungu akwambia, kwa nini hatuna dola? Ukimwangalia yeye mwenyewe ameshindwa kuisimamisha dola, ameshindwa kuisimamisha sheria ya dini ndani ya nyumba yake. Mkewe haifai jilbab, mwanawe hasali, yeye mwenyewe musbili izara, muhallat lihyata, yani shagala bagala. Wewe mwenyewe sheria zimekushinda, huwezi kuzisimamisha wewe na nyumba yako tu. Vipi eti wataka dunia nzima dola wawe ni dola, utawaweza? Tukisema hivi hatumaanishi kwamba ndio Waislamu wakate tamaa, la, lakini hebu tujiangalieni si wenyewe kwanza, kwa sababu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawabadilishi chochote katika watu, matatizo na nini na majanga, mpaka wao wenyewe kwanza waamue kubadilika. We salatu subhi peke yako ya kushinda kufika msikitini, alafu wataka nini tena? Idhan as-salafu, wema waliotangulia walikuwa wanaziangalia nafsi zao, wanaangalia fi shani min shuunihim, wanaangalia mambo yao, thumma sarau bitaghyiriha, kisha wanaharakisha kuyabadilisha, watahawul anha ila mutabaati sunnati wa tarbiyati lumma, kisha wanaharakisha kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuulea umma katika mazingira ya sunna. Wama annahum kanu aqal, pamoja na kwamba wao walikuwa ni wachache, min a'daihim, kuliko maadui zao, adadan wa udda, kiidadi kadhalika na kujiandaa kivita silaha, illa annahum baada tanfidhi hadhihi alkhatwa, isipokuwa ni kwamba wao ilikuwa baada ya kutekeleza hizi hatua tunazozungumza, kwamba kila mmoja anahakikisha hafanye maasi, kila mmoja anahakikisha hafanye shirki, kila mmoja ni muwahid, anampokea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala anawanusuru na uchache wao. Masahaba walimwambia Mtume, tumeamini sisi baadhi ya Waarabu, amanna. Allah kaambia lam tu'minu, waambie qul lam tu'minu, waambie bado hamjawaamini nyinyi, semeni tumeslimu. Walipopata imani, angalia watu 300 tu na kidogo kule Badri, makafiri walikuja 1000 na zaidi, lakini waliwatandika. Kwa nini? Kwa sababu ya imani ambayo imekaa katika vifua vyao. Allah subhanahu wa ta'ala asema, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, mkimnusuru Allah naye atakunusuruni, kadhalika atathibitisha nyayo zenu. Wa hadhihi khutuwatun amaliya, hizi ni hatua za kimatendo, min ajli istijlabi an-nasr, kwa ajili ya kuivuta nusra iweze kutujia, li ummati almuslima insha Allah, kwa umma wa Kiislam. Ndugu zangu katika imani, jueni kwamba kila mmoja atakikana aichunguze nafsi yake, hawil jahidil ana fawra, jaribu, jitahidi sasa hivi kwa haraka, al-iqlaa anil maasi, kila mmoja ajivue asifanye maasi. Kama una kijigonjwa chako ambacho umekizoea cha siku nyingi, washindwa kukiacha, jahid nafsak, ebu ipige juhudi nafsi yako, pige na jihadi nafsi yako, iqlaa maasi, ebu yavue, jivue katika maasi, allati tartakibuha wa tudawima alaiha, ambayo unayafanya maasi hayo na unadumu nayo. Wasalillaha azza wa jalla an yu'inak, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe msaada katika hilo. Ala al-iqla'i anha, na jambo zima la kujivua na kwenye maasi hayo unayofanya. Jaribu kusoma athari al-maasi wa dhunubi ala al-umami wa shu'ub, vitabu kama hivyo, soma athari ya madhambi mwisho wake nini. Kila mmoja lazima ajue hivyo. Hafidh ala salati jamaa, ebu jaribu kuhifadhi sala za jamaa. Fil masjidi, katika msikiti. Khamsi sala, khamsi marati fil yawm, mara tano kwa siku. Jaribu kufanya hivyo uone Allah subhanahu wa ta'ala atafanya nini, kama hatobadilisha yale ambayo kwamba unayahitaji. Allah subhanahu wa ta'ala atakubadilishia labud. Wa khasatan salata al-fajr, na hasa hasa sala ya al-fajr ya ikhwata. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, hakika sala kwa waumini ni fardhi ambayo imewekewa wakati maalum. Hawil an tatasaddaqa ala al-fuqara wal-masakin, ebu jaribu kutoa sadaqa kwa ajili ya mafqara na maskini. Kana Muhammad al-Hanafiya rahimahullahu ta'ala, Muhammad al-Hanafiya alikuwa siku ya mauti yake anaoshwa, anaonekana anajihalama kwenye mgongo jisugu kubwa. Watu washangaa, vipi huyu, mbona ana alama kwenye mgongo wake kumefanya jisugu? Wakauliza watu wake wa karibu, wasema ni kwa sababu ya sadaka za siri ambazo alikuwa Muhammad anatoka usiku, hataki aonekane na watu, abandika kiposhori wapo kimejaa ngano, kimejaa kama ni zabibu, kimejaa kama ni tende, akibandika aenda mwisho wa mji, kuna mama maskini huko anampelekea kizigo kile, tena hataki aonekane. Sisi hebu nisaidie mtu buku moja, shilingi 1000, ni maneno kila siku yaishi. Basi akiudiwa kidogo tu mtu, si nikusaidia wewe leo, alifanya hivi mimi, si nikunulia suruali wewe, nikufanya hivi na hivi. Hapana, angalieni sira za salafu saleh. Muhammad al-Hanafiya ametoa sadaka maisha yake yote, mpaka siku ya kufa ndipo watu washangaa, mgongo una nini, mbona kama jingalaba lina nini? Ambwa ni ile mizigo alikuwa akibandika, aenda kwa maskini nyumba hii nyumba hii nyumba ile awapelekea. Baadhi ya kina mama alivyokufa walilia sana, kwa sababu njaa zilitawala kwenye majumba yao, walikuwa washazoea kile kifika usiku saa tatu mlango wagongwa, tayari Muhammad al-Hanafiya anawekea kama ni kifuko cha tende, anawekea kama ni zabibu na mingineyo. Angalia namna gani watu wa sadaka Allah anawainua daraja, mpaka leo hii Muhammad al-Hanafiya anatajwa kwa matendo yake mema hayo. Kwa hivyo ni juu yetu sisi sote, anatasaddaqa, tutoe sadaka ala alfuqara'i walmasakin, kwa mafukara na maskini, walau bi shay'in basitin jidda, hata kama ni kitu kidogo sana, min malik, katika mali zao, katika mali yako. Jaribu kusoma mambo kama hayo katika vitabu ambavyo kama vinazungumzia sadaka, ili imani yako iweze kuzidi. Kadhalika upande wa wanawake, ewe mwanamke, ihrisi ala ihtisami fi libasika, fi libasiki, chunga kuvaa mavazi ya heshima katika nguo zako. Wal hijab kadhalika, vaa hijabu ya kisheria, alkamil, iliyokamilika, min alana, kuanzia sasa hivi. Wala takuli sawfa afal dhalika ghada, wala usiseme kwamba nitafanya hivyo kesho. Soma aya za hijab. Ya ayuha nabii, Ewe Mtume, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ewe Mtume, sema waambie wakezo watoto wako na wanawake wote wa Kiislamu wa kiumishi. Yudinina alayhinna min jalabibihinna. Wajifunike majilbabu yao. Dhalika adana an yurabna fala yu'dhai. Hilo litapelekea wajulikane hao ni wanawake wa Kiislamu hawasaudhiwa. Wa kana Allahu ghafura rahima. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni msamehevu mwenye na huruma. Ndugu zangu katika imani, na tubadilikeni sisi wenyewe kwanza, kabla ya kutaka haraka mabadiliko ya yale mambo yetu ambayo kwamba tunataka yatengenee. Kwanza tujibadilishe sisi wenyewe. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأوصيكم مرة ثانية ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أين نبذانك كإيمان؟ نوصي سماما نكويوصي نفسي مرابيل نجنب زيما لكم الله سبحانه وتعالى. كذلك نوهميزة نصال زيما لكم الله سبحانه وتعالى في السر والعلن نسوى سوى نكتك سرياكو أو نكتك ظاهرياكو كما أنتاك وإسلام ويني وإسلام أشند وإسلام أوننقوب كليكو لنزوز بس كوانزا جبادلي سوي منيوي كوانزا إيشي كي إسلام nyumba yako iwe ya Kiislamu, watoto wako wavite nguo za Kiislamu, nyumbani mle Kiislamu, mvae Kiislamu, muishi Kiislamu. Lakini usitamani kitu tukije hali ya kwa wewe mwenyewe huko tayari kubadilisha mazingira ya huo Uislamu, kwa sababu kuna baadhi ya sheria ambazo watakikana uzitekeleze wewe na familia yako kabla waliul amr. Waliyu al-amri yana ana kazi zake na wewe una kazi zako. Kwa hivyo, ebu zile kazi zako kwanza zisimamie vema. Ihrisa ala tarbiyat auladak. Ebu kuwa chunga sana katika kuwalea watoto wako tarbiyatan imaniya. Malezi ya kiimani. Haka imani ya kweli liyakunu mithla auladi sahaba. Ili wawe kama watoto wa kisahaba, wayakunu jailan afdal min jailina, na iwe watoto hao wawe ni kundi litakalokuja kuwa bora kuliko kundi letu. Akthir min salati nafila kila yom, ebu zidisha sala za sunna kila siku. Wewe ukishamaliza sala tu mbio wenda wapi? Sifirisha kusali sala za sunna, kwa sababu sala za sunna ndizo zitakazoilinda sala ya faradhi. Ukiwa unasema hapana, nataka nikawahi rakaa mbili za kabla ya adhuhuri, unawahi msikitini usiswali, la shaka ukishazisali zile adhuhuri ndio inakuja. Yani kila swala utaiswali na wakati wake. Mur ashabaka wa ahlaka bil ma'ruf, waimize watu wako na familia yako wakezo, waambishe mema pale nyumbani bitariqatin hasana, kwa njia nzuri jamila. Wadhkurhum au wadhakkirhum anna al-ummata fi haja ilayhim, wakumbushe kwamba umma huu una haja na watu kama hao. Leo shekhe fulani kasimama anatupa mawaidha, lakini nataraji mwanangu baada ya miaka kumi wewe ndio usimame utoe mawaidha. Mpe mtoto maneno mazuri, at-tahfidhat, maneno ya kumuinua aweze kuingia raghaba ya kusoma, ili baadaye aje kusimamia huu Islamu vizivyo vizuri. Wadhakkiruhum bi an takunu ant wa yakunuhum mithla sahaba. Alafu wakumbushe kwa yale ile daraja yako uliyokuwa wewe, kwamba umekosa labda, lakini wewe unataka kwamba wao wawe kama vile masahaba, wawe ni watu wa kheri. Ittiba'an wa amala, kwa kufuata mtume kadhalika na kufanya matendo wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar na kuamrisha mema na kukataza mabaya ifal ma amaraka Allah 'azza wa jalla fanya yale ambayo Allah amekuamrisha be min i'dadi nafsik katika kuiandaa nafsi yako waladika na mtoto wako nafsiyan badaniyan wa ilmiya kimwili kielimu kimazingira ya kiiman hivyo ndivyo kuweza kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sema wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa waandalieni hao mnavyoweza kutokana na nguvu wa miribatil khayl jamii waliofungwa na nini hii yote inatuonyesha waislamu si watu legelege tu hapana kila kitu kinahitaji istiadad ihris ala al-ikhlas fi amalik shunga sana kuwa na ikhlas katika matendo yako fi ibadatika katika ibada zako sawa an kana dirasa ni sawa sawa wewe ni mtu wa dirasa wa darasisha au sinaa au ni mtu wa viwanda au ziraa au ni mtu mkulima au tijara au ni mfanyabiashara popote ulipo unapofanya kazi jifikirie kazi hii nilionayo Uislamu nitafanya njia gani ili kuusaidia Uislamu uweze kwenda mbele unaona popote ulipo kwa sababu ni kazi ambazo kwamba zinahusiana na wanadamu kwa hivyo hakikisha ucha Mungu kwenye hiyo kazi yako unakuwepo sio inafikia mahala kwa kuwa kazi yako basi umepewa na serikali basi wewe dini umeiacha nyumbani hapana pale pale unapofanya kazi pia dini yako inakufunza nini uwe mwadilifu sio unaonyesha watoto majibu kama mwalimu wa shule eh ile pepe ya majawabu iwapi hakuna hiyo lazima uwe na insaf katika kazi yako kuhakikishe unafanya juhudi kufanikisha kile kitu ulichopewa wa ahsinu fanyeni ihsani yani fanyeni wema tengeneza jambo lako ambalo kwamba ni mamlaka umekabidhiwa sio kila siku watoto rusubu watoto wapata zero mpaka shule yako ya mwisho hapana tengeneza kazi yako iwe nzuri Uislamu unahimiza kila kitu kifanye vizuri maadamu umeaminiwa kwa hilo dhakir imam al-masjid mkumbusha imamu wa msikiti an yulqiya kulla yawm kalimatan tu'inu an-nasa ala ma yurdi Allah atoe neno mauidha ambayo yatawasaidia watu jamii katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa an yaqra dirasatan min kitab Allah aw min sunnati rasul Allah na awasome watu darasa katika kitabu cha Allah au sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sa'id fi nasr al-khair saidia watu kueneza khair leo hii subhanallah ni yani tumemaliza miezi mingi tokea tuende moa hatujatoka tena kupeleka dawa kuna vijiji vinahitaji dawa mpaka baadhi ya watu hawajui watafali vipi kutia udhu pia hawajui lakini watu wamelala watu lazima tuamke lazima tubadilike kwa sababu hii dawa yetu ni dawa ya kuwanusuru kila mtu si muislamu tu hata ambaye ni kafiri lazima tumnusuru na moto wa jahannam sa'id fi nasr alkhair saidi ya watu kueneza khair wasa'il ad-da'wah kadhalika wasa'il ad-da'wah hizi kama vile kusikiliza ashrita kanda kusoma kutuba vitabu au ghaida au mengineyo akthir min ad-du'a kadhalika zidisheni du'a an yuthabbitaka Allah ala kuthibitishe ala hadha at-tariq na hii njia ya sawa sawa wa an yusliha al-ummata na umma utengenee wa yatadarra ila Allah azza wa jalla kwamba umma urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala thiq fi nasr Allah azza wa jalla li'ibadihi al-mu'minin as-sadiqin kuwa na thika kama utafanya haya basi nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuja kwa sababu Allah kaahidi kuwanusuru waja wake wema ambao ni wenye kuthibiti katika njia sawa sawa لا تيأس ولا تقنط من طول الطريق ومشقته فسكت كما كبيسا نوريك وانجيا نما تتزوياك فإن الفساد قد عم الأمة وسبب أواربيف أمينيا أمة نزيمة وقي سلام منذ سنين طويل وانجيا مدمرف ويحتاج تغييره نأمة ونحتاج مبادلكه لكن يلويني إن الله la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, hakika Allah habadilishi yale ambayo wako nayo watu mpaka wao wenyewe kwanza waamue kubadilika, wabadilike. Wakitabadilika Allah naye atawabadilishia. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ذريته وأصحابه أجمعين، وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.